się nic co znam, pokaż co z tego mam i co będę mieć. Oni widzą tylko kształt i kochają fałsz, boją się patrzeć wstecz. Boją się patrzeć w oczy, myśleć o tym w oczy, patrzeć prawdzie. I nie wiedzą sami, czy chcą mieć tego dużo, czy mieć to zawsze. Ja mam to właśnie, mam to teraz, choć musiałem wybierać, już nie muszę nic. Światło nie gaśnie, halo ziemia, interstellar, żegnam syf. Koszmar co kreuje sny, ja oślepiam ich jak promienie słońca. Mogę zawsze tu być i z tym co mam obok będę tu do końca. Happy ending, krótkie trendy, dirty dancing. Sypią są, zrobiliby wszystko dla pieniędzy. 9 miesięcy znikną stąd. Oni tego chcą i choć mogą mieć wszystko, tego mogą tylko chcieć. Jestem wyżej ponadny, wstań obok mnie jeśli też tak chcesz. Oni tego chcą, oni tego chcą. Narkotyki, sztuki, złoto, kasyna, wszystko co płyszy jest fresh i to. Oni tego chcą, oni tego chcą. Ja idę zupełnie po coś innego i dążę to zrobić, im zapłonie tło. Oni tego chcą, oni tego chcą. Narkotyki, sztuki, złoto, kasyna, wszystko co płyszy jest fresh i to. Oni tego chcą, oni tego chcą. Ja idę zupełnie po coś innego i dążę to zrobić, im zapłonie tło.